Tu program Trzeci Polskiego Radia. Boże Narodzenie, 25 grudnia. Dochodzi godzina 22. Czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Antyislamski incydent w Szwecji. Nieznany sprawca podpalił meczet. Kilka osób odniosło obrażenia. W całym kraju robi się ślisko. Wzmożona czujność jest potrzebna. To apel do kierowców. Turecka opozycja mówi o klimacie strachu. W mieście Konya aresztowano 16-latka, który odważył się skrytykować prezydenta Erdoğana. A na początek Szwecja i podpalenie meczetu. Do incydentu doszło w mieście Eskilstuna na południu kraju. 5 osób odniosło obrażenia. W chwili wybuchu, jak przed momentem poinformowała szwedzka policja, w wybuchu pożaru w meczecie znajdowało się około 15-20 osób. Świadek widział, jak ktoś wrzuca jakiś przedmiot przez okno meczetu, po czym wybuchł gwałtowny pożar, informuje policja. Sprawcy na razie nie ujęto. Z każdą chwilą robi się coraz chłodniej, a do tego nad Polskę nadciągają chmury śniegowe. Noc z czwartku na piątek z temperaturami ujemnymi w całym kraju i opady śniegu nie będą bardzo duże, jakieś katastrofalne, ale niemniej jednak śnieg będzie padał. A za to wszystko odpowiedzialny jest niż z północy, który umiejscowił się w rejonach Zatoki Fińskiej i który przynosi do Polski masy chłodnego powietrza, wyjaśnia synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Ale to wszystko oznacza, że najbliższe godziny będą dla kierowców bardzo trudne. Mogą być w wielu miejscach oblodzenia, ponieważ po tej takiej mokrej aurze przyjdą temperatury ujemne i grunt też się powoli będzie wychładzał, więc nad ranem może być bardzo ślisko. W końcu zima będzie przypominać zimę. Pogodowe szczegóły już za parę chwil. Turecka policja aresztowała nastolatka pod zarzutem obrazy prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. 16-latek odważył się podczas państwowej uroczystości odczytać oświadczenie, w którym bronił świeckości państwa i skrytykował rządzących za uwikłanie w skandal korupcyjny. Do zdarzenia doszło w mieście Konya. Policja podaje, że chłopak został zamknięty w areszcie śledczym i że nie przyznaje się do winy. Turecka opozycja zarzuca prezydentowi, że tworzy w kraju klimat strachu, prześladowań i gruźb. Zamiast strzałów kolędy, zamiast karabinów piłka nożna. Brytyjczycy wspominają w to Boże Narodzenie tak zwany świąteczny rozejm. Spontaniczne zawieszenia broni, do jakich doszło w okopach I wojny światowej. Jego symbolem stały się mecze piłkarskie, jakie żołnierze niemieccy i brytyjscy rozgrywali pomiędzy sobą na ziemi niczyjej, śmiertelnie niebezpiecznej strefie pomiędzy okopami. Zaczęło się od kolędy. Niemcy zaczęli śpiewać w swoim języku Cichą Noc. Brytyjczycy im odpowiedzieli. Potem niemiecki żołnierz opuścił okopy i powiedział: wy nie strzelacie, my nie strzelamy. Tak opowiada polskiemu radiu Karol Sorts, kuratorka wystawy upamiętniającej świąteczny rozejm. Cała ziemia niczyja była w kolorach mundurów, szarym i kaki. Ludzie palili, rozmawiali, podawali sobie ręce i wymieniali adresami, by napisać do siebie powolnie. To już słowa Henry'ego Williamsona, naocznego świadka gdzieś w archiwach BBC, a piłkarze i trenerzy Ligi Angielskiej nagrali w setną rocznicę wideo z recytacją wiersza upamiętniającego słynne mecze. Jest też bramkarz Arsenalu Wojciech Szczęsny. Dawn on a perishing day. The weapons freeze in the hands of the flatback four. Świąteczne rozejmy nie trwały długo. Wkrótce kolędy znowu zostały zagłuszone przez odgłosy strzałów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Profesor Filutek powrócił. Państwo pewnie pamiętają, to starszy brodaty pan w kapeluszu z nieodłącznym pieskiem był bohaterem rysunkowych historyjek w przekroju, które od lat 40. tworzył Zbigniew Lengren. Teraz jego przygody doczekały się zbiorczego papierowego wznowienia. Jak mówi Adam Rusek, badacz historii komiksu i autor przedmowy do tomiku, seria Lengrena to najpopularniejszy polski komiks prasowy. Komiks ukazywał się 55 lat niemalże i w latach 50. i 60. wtedy był najbardziej popularny. Wtedy właściwie Teplic pisał, że Filutek jest jednym z najbardziej znanych Polaków. I to prawda, tak było. Rysunek Lengrena nie odstawał od światowych standardów, dzięki czemu był znany i lubiany nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I choć od czasu jego największej popularności minęło już pół wieku, Adam Rusek uważa, że wciąż może być dla współczesnych atrakcyjny. Myślę, że tak, że młodzi ciągle ten komiks może ich zainteresować. Także taką niepopularną dzisiaj pogodnością. Dzisiaj nie ma takich pogodnych komiksów, a wtedy były. No przyjemne. Teraz do księgarni trafia tomik podsumowujący lata 48-66. Kolejne roczniki mają zostać zebrane w następnych dwóch tomikach przygód pana Filutka. To był serwis Trójki. Wreszcie zrobi się zimowo. Tej nocy na termometrach od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie do zera na Podkarpaciu. W dzień niewiele więcej, w Białymstoku minus 4, w Olsztynie i Toruniu minus 3, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu 2 poniżej zera, w Lublinie, Gdańsku i Wrocławiu minus 1, w Krakowie i w Rzeszowie 0, a w Szczecinie plus 1 stopień. Możliwe przelotne opady śniegu i przypominam raz jeszcze, bardzo ślisko nocą i rano. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa dobry wieczór, mówi Jan Chojnacki. Mówię to głosem ludzkim, łagodnym. To mi jeszcze tak z wczorajszych uroczystości wigilijnych zostało, kiedy to wszyscy przemawiamy ludzkim głosem. Ponieważ okoliczność jest świąteczna, więc nie będę specjalnie oryginalny i poświęcę ten bielszy odcień bluesa świąteczny też świątecznym nagraniom. Przy czym zamiar jest taki, żeby jak tylko to możliwe ograniczyć dzwoneczki oraz wszystko to, co już zostało 1500 milionów razy nadane przed Wigilią we wszystkich radiostacjach. To znaczy, żeby to było troszeczkę jednak oryginalniejsze, no i oczywiście utrzymane w naszym bierszobluesowym klimacie. Na okoliczność Świąt Bożego Narodzenia każdy szanujący się artysta musi mieć coś od siebie. Każdego roku ukazują się dziesiątki, myślę nawet, że setki płyt, albumów, a także pojedynczych nagrań, które ze świętami są związane. I taką właśnie świąteczną niespodziankę zgotował w tym roku swoim fanom Joe Bonamassa. On lubi takie niespodzianki robić, wiesza mianowicie, jak to się mówi fachowo, w sieci jakiś swój utwór i udostępnia go za darmo swoim fanom, pod jednym tylko warunkiem, że poda mu się swój adres internetowy i że on potem będzie mógł informować o kolejnych niespodziankach już bezpośrednio ciebie, czyli fana. No to nagadałem, a teraz niech Joe Bonamassa zaprezentuje swoją wersję samotnych Świąt Bożego Narodzenia. Lonesome Christmas. Christmas something, baby. There's one thing I want to do. That's in a pretty little present signed with all my love to you. Tegoroczny upominek świąteczny od Joe Bonamassy, jego wersja samotnych świąt Bożego Narodzenia, Lonesome Christmas. Do moich najbardziej ulubionych nagrań świątecznych z bluesowego repertuaru należy utwór Merry Christmas Baby, który w zamierzchłej przeszłości, myślę, że to już ponad pół wieku dobrze, spopularyzował przede wszystkim Charles Brown, ten świetny wokalista i pianista, zwany przez współczesnych mu gentlemanem bluesa. Wprowadził ten utwór w obieg i w świadomość odbiorców i innych wykonawców, i wersji tego utworu zapewne jest no powyżej setki, jak sądzę. I też postanowiłem, że Merry Christmas Baby będzie dzisiaj taką powracającą melodyjką, że zaprezentuję ją w trzech różnych wykonaniach, ale zaczniemy od tej prawie że autorskiej. Zresztą to nie będzie pierwsze wykonanie Charlesa Browna utworu Merry Christmas Baby, tylko takie już z późniejszej jego kariery, z 1994 roku, ubiegłego stulecia oczywiście. To pochodzi z albumu zatytułowanego Cool Christmas Blues, Charles Brown. Christmas, baby, sure did treat me nice. Merry Christmas, baby, you sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Feeling mighty fine. Got good music on my radio. Ooh, I'm feeling mighty fine. I got good music on my stereo. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Thank you. he came down the chimney about a half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Ooh, Merry Christmas, baby. Sure been good to me. I haven't had a drink this morning. I'm all lit up. I'm all lit up. Ooh, like a Christmas tree. Merry Christmas Baby powróci jeszcze w dzisiejszym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, przynajmniej dwukrotnie. A teraz kolejne moje ulubione bożonarodzeniowe nagranie, ale też nie w wersji oryginalnej. Tytuł dosyć długi, All I Want for Christmas is My Two Front Teeth, czyli wszystko to, czego bym sobie życzył na święta, to moje dwa przednie ząbki. Utwór z 1948 roku, skomponowany przez autora o nazwisku Gardner, który był nauczycielem muzyki i kiedy zapytał swoich uczniów, co sobie by zażyczyli na święta, usłyszał w odpowiedzi no, różne życzenia, ale zauważył, że znaczna grupa respondentów ma ubytki w uzębieniu przednim i dlatego wpadł na pomysł, żeby napisać o tym piosenkę. Ten utwór został spopularyzowany w 1948 roku, czy nawet już 9, przez Spike'a Jonesa. Nie mylić tego Spike'a Jonesa, on jest pisany przez S na końcu ze Spike'em Jonesem, słynnym obecnie reżyserem. Spike Jones był autorem mnóstwa zabawnych piosenek, to jest z kręgu tak zwanych novelty. Często przerabiał w inne znane utwory, ale też i miał własne, bardzo zabawne, jak na ówczesne czasy, kompozycje. Jego wersja oryginalna Spike'a Jonesa polegała na tym, że wokalista o nazwisku George Rock rzeczywiście śpiewał, udając, że nie ma owych przednich ząbków i bardzo przy tym szeleścił, tak jakby tych dwóch z przodu nie miał. Po wielu, wielu latach i wielu innych wersjach tego utworu w tym roku ukazało się ono w wersji Big Bad Voodoo Daddy, tego zespołu z Kalifornii, który swego czasu święcił ogromne triumfy jako ten retro swingowy zespół. Teraz moda na retro swing przeminęła, no ale Big Bad Voodoo Daddy nadal nagrywają. Nagrali płytę ze świątecznymi utworami w tym roku i oto co stało się z owym słynnym All I Want for Christmas is My Two Front Teeth. For Christmas is my two front teeth, my two front teeth, oh my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. All he wants for Christmas is his two front teeth, his two front teeth, oh his two front teeth. Gee, if he could only have his two front teeth, then he could wish you Merry Christmas. It seems so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Gee, oh my, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, my two front teeth, oh my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then he could wish you Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. so long since I could say Sister Susie sitting on a thistle. Gee, oh my, how happy I'd be if I could only whistle. All I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth, then I could wish you Merry Christmas. Then he could wish you Merry Christmas. Then we could wish you Merry Christmas. All I want for Christmas is my two front teeth, so I could wish you Merry Christmas. Merry Christmas. Big Bad Voodoo Daddy wykonali swoją ubiegłoroczną wersję All I Want for Christmas is My Two Front Teeth. Jeszcze jedna nowość tegoroczna, świąteczna, to album zatytułowany Talking Christmas, który jest firmowany przez The Blind Boys of Alabama i Taj Mahala, czyli naszych dobrych znajomych z występów w Polsce. The Blind Boys of Alabama nagrali tych albumów, nie mówię o albumach świątecznych, ale w ogóle o albumach z towarzyszeniem innych artystów, no już chyba kilkadziesiąt, ale nic dziwnego, przecież ten zespół istnieje od no, ponad 60 lat. Ta płyta nie wnosi nic specjalnie nowego, poza tym, że no, cieszymy się, że i zespół, i sam słynny solista Taj Mahal są w dobrej formie. Zawarli na tym albumie 12 utworów, spośród których część jest tradycyjnymi pieśniami związanymi z uroczystościami Bożego Narodzenia za Atlantykiem, no ale są też takie, które specjalnie na tę okoliczność skomponowali członkowie The Blind Boys of Alabama, a Taj Mahal im to troszkę pomógł zinstrumentować. Oto jedno z nich, które nosi prosty i bardzo taki oczywisty tytuł jak na ten czas. Merry Christmas. Merry Christmas, day is finally here. Merry Christmas, I hope it brings you cheer. Food is on the table, everyone's feeling fine. I hope you're happy in your house, 'cause I'm having a ball in mine. Merry Christmas, the tree is shining bright. Merry Christmas, old Santa came last night. You left a lot of presents for everybody here. He even left old Rudolph, he'll pick him up next year. If I had a Christmas wish, here's what it would be. Everybody in the world would be happy just like me. And if I had another, day would be like Christmas Day for me and you. Tak oto wesoło śpiewali w studiu The Blind Boys of Alabama i Taj Mahal. Własny pomysł na uczczenie muzyczne Świąt Bożego Narodzenia, kompozycja The Blind Boys of Alabama. Na tym albumie zatytułowanym Talking Christmas są także, jak już wspomniałem, tradycyjne utwory poświęcone temu, co w Stanach i w tradycji anglosaskiej nazywa się Christmas. To czasami prowadzi do, z mojego punktu słyszenia, dosyć zabawnych konfrontacji z historyczną rzeczywistością, bo taki na przykład tytuł Christ was born on Christmas morning, czyli gdyby to dosłownie chcieć przetłumaczyć, to oznacza, że Chrystus urodził się w poranek Bożego Narodzenia. No, prawda? Niby wszystko w porządku, jasne i czytelne, tyle tylko, że wtedy, kiedy Pan Jezus się rodził, to nikt nie wiedział, że to jest Christmas. No ale niech im będzie, ładnie śpiewają. Dwukrotnie gościliśmy The Blind Boys of Alabama i Taj Mahala z ich nowej tegorocznej płyty christmasowej Talking Christmas. A teraz, i to jest właśnie ta niespodzianka, o której jeszcze nie mówiliśmy, wystąpi polski wykonawca, który do swojego repertuaru wstawił Merry Christmas Baby, o którym z kolei to utworze mówiłem już, że będzie powracającą melodyjką w dzisiejszym pierwszym odcieniu bluesa. Hoodoo Band, wrocławska przemiła orkiestra, którą znamy także z koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce i z różnych innych wspaniałych przedsięwzięć, postanowili w tym roku nagrać własną wersję Merry Christmas Baby i co należy przyznać z zadowoleniem, zrobili to oryginalnie, nie naśladując nikogo. Zresztą oni z zasady nie naśladują nikogo, tylko robią niektóre rzeczy, wydawałoby się już bardzo ograne po swojemu. Tak się stało i tym razem. I oto Merry Christmas Baby w wykonaniu Hoodoo Band. Ho, ho, ho! You got your radio down too low? You better turn it up. I to był Tomek Nitribit z koleżankami i kolegami, czyli Hoodoo Band, ich wersja Merry Christmas Baby. Na tegorocznej płycie, w takim zasadzie to jest album, bo tam aż są trzy płyty składające się na to przedsięwzięcie, tegoroczne, Chip Taylor włożył no 20 kilka różnych pieśni i one nic wspólnego ze świętami Bożego Narodzenia nie mają, ale jedna jedyna ociera się o tę tematykę, przy czym no tak jak to u Chipa Taylora bywa, że on jest troszkę taki niepokorny w tym co robi, zarówno muzycznie jak i tekstowo. I jego piosenka okołoświąteczna nie mówi o najlepszych stronach tego właśnie czasu, tylko o czymś, co może przydarzyć się każdemu i sprawić, że ten okres nie jest specjalnie zachwycający. Nie mogę przytoczyć tytułu, bo on nie odpowiada nastrojowi dnia dzisiejszego, ale piosenka w sumie jest, tak jak tu Chipa Taylora była, przyjemnie wyszeptana i dlatego zdecydowałem się ją Państwu zaprezentować. Chip Taylor. Do unto others as you would have them do unto you. Merry effing Christmas. Behind walls, behind bars, behind scars reaching out to you. Merry effing Christmas. We have been too long on the borderline. Not enough love, not enough time. Lonely children behind an iron door. Merry effing Christmas. Can you just feed one? And can you try to feed one more? We have been too long in the rising shine, with the sparkle in Jesus on the borderline. Taylor wystąpił. I wraca raz jeszcze ta nasza powracająca melodyjka, czyli Merry Christmas Baby. Tak jak mówiłem, to powstało w latach 40., w 1947 roku, utwór w autorskim wykonaniu Johnny Moore's Free Blazers z Charlesem Brownem jako wokalistą trafiło na listy przeboju, było chyba gdzieś tam nawet w pierwszej dziesiątce, no a potem zabrały się za to dziesiątki różnych wykonawców, tak różnych jak chociażby Chuck Berry, Christina Aguilera czy CeeLo Green. Moją najbardziej ulubioną wersją jest wersja Elvisa, którą to wersję z umiłowaniem co roku przy świątecznych okazjach staram się przypomnieć słuchaczom i tak też będzie i w tym roku. To była płyta zatytułowana Elvis Sings the Wonderful World of Christmas, rok 1971. No i też takim cudownym zbiegiem okoliczności na nasze bielsze odcieniowo-bluesowe szczęście, to jest chyba jeden z najbardziej bluesowych numerów, jaki przydarzył się w karierze nagraniowej Elvisa Presleya. Merry Christmas, baby. Elvis. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gotcha. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. Yo, yo. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Yeah. I said, Merry. Are you sure that treat me nice? I said, Merry, Merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through owl's mic. Yeah. Got good music on my radio. Well, I'm feeling my vibe. Got good music on my radio. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, bud. Well, I wanna kiss you, baby, underneath your mistletoe. Wspaniała wersja Merry Christmas Baby z jednym wszakże zastrzeżeniem. No to nieszczęsne wyciszenie, które zdarzało się wielokrotnie przy wspaniałych nagraniach i wtedy, kiedy mogłoby się to jeszcze potoczyć, czy nawet rozwinąć, popłynąć, to nagle ten hebelek ściągnięty do zera i koniec. No, ale jesteśmy jeszcze przy świątecznych nagraniach i z tej głębokiej historii przejdźmy do teraźniejszości, którą to teraźniejszość zwiastuje Lynyrd Skynyrd. Freeway. Lynyrd Skynyrd. Tak, tak, panie i panowie. Legenda amerykańskiego Southern Rocka po raz pierwszy w Polsce w przyszłym roku. 3 maja na warszawskim Torwarze wystąpią. Nie sądzę, by prezentowali repertuar świąteczny, stąd też no, ten brak dzisiaj wypełniamy, prezentując jeszcze jedno nagranie świąteczne Lynyrd Skynyrd, Santa Messing with the Kid. Call it Merry Christmas, but I say Santa's messing with the kid.